θα πάμε να μαζέψουμε ραδίκια. Οι πάλι των ασμάτων. Εμείς θέλαμε να βάλουμε ένα ισπανικό από τους Εσκάπε, τους γνωστούς, πολύ τους συμπαθούμε. Μοιάσματα είναι. Αλλά ξεπροβάλλει στα ανάμεσα, όπως ακούσατε, και ένα τραγούδι που υμνεί τον πόνο του ανθρώπου που δεν έχει να πληρώσει ειδικό τέλος, μπορεί να πάει φυλακή. Έχει πληρώσει έκτακτη εισφορά, έχει πληρώσει φόρους, δεν τα βγάζει πέρα, δεν μπορεί να βρει 17 χιλιάρικα και φοβάται μήπως ο Βενιζέλος τον οδηγήσει στη φυλακή. Και μαζί με αυτόν φοβόμαστε όλοι. Το πρόβλημα ενός ανθρώπου από χτες σκιάζει και επισκιάζει όλα τα υπόλοιπα θέματα, την τρόικα, τις καταλήψεις που γίνονται σε δημόσια κτίρια και ο αριθμός δεν μπορεί να υπολογιστεί, τις πορείες, τις αγωνίες όλων, η αγωνία και το δράμα ενός ανθρώπου, πώς θα κατάφερε για άλλη μια φορά να επισκιάσει ολόκληρο λαό. Έχει προβλήματα, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Έχω πολλά προβλήματα. Δεν περνάω καλά, ναι. Από το πρωί, στη βροχή. Έχω πολλά προβλήματα. Είμαι μέσα σκατά. Μεγάλες ντοματοσαλάτες με αυτόν τον ψωμί. Είμαι μέσα σκατά. Περιορέξιος, κολοκυθόπιτα είναι και μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στην Ελληνοφρένεια σήμερα που ο μήνας έχει 29, τελειώνει και ο Σεπτέμβρης. Μπαίνουμε σε έναν άλλο μήνα, την δόση την περιμένουμε. Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο με πολύ μεγάλη επιτυχία. Χτες βράδυ συνεδριάζανε. Δεν χρειάζεται να αναφερόμαστε σε αυτά, δεν έχουν καμία σημασία. Θα βγουν να κάνουν δηλώσεις, αποφασίζουν μέτρα μέσα σε ώρες πια, όχι σε εβδομάδα όπως ήταν πριν. Μέσα σε ώρες αλλάζουν αυτό που έχουν ανακοινώσει. Απομένει σε λίγο, μέσα σε πεντάλεπτο, να γίνεται η αλλαγή. Μπορεί να έχει γίνει ήδη και να μην το έχουμε καταλάβει. Ο Πάγκαλος είναι το θέμα μας και σήμερα ζητούμε συγγνώμη εκ των προτέρων. Δεν γίνεται αλλιώς. Τον έχετε ψηφίσει, τον έχετε εγκρίνει αρκετοί από εσάς. Όλοι οι άλλοι τον θαυμάζουμε και τον ζηλεύουμε. Κυρίως για την περιουσία που έχει, όχι την πραγματική, την πνευματική. Άρα θα πληρώσετε πολύ. Εγώ. Ναι, ναι, αυτό το Disney το. Ναι, 7.500. 7.500 δεν έχετε πολλές. Έχω ήδη πληρώσει φορά κινητό 10.000 και κάτι και θα πληρώσω όλες 7.500. Ο λόγος είναι ότι έχω μια περιουσία σε ακίνητα η οποία είναι καθαρά κληρονομική. Εγώ ίδιος δεν έχω ποτέ αγοράσει τίποτα. Θα σας πω και τη συνέχεια. Επειδή ναι, δεν έχω 17.500, θα αναγκαστώ να πουλήσω κάτι από αυτά. Γιατί θα βρείτε να αγοραστεί. Ψάχνω να βρω. Θα βρείτε αγορά. Τι άλλο να κάνω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Και αν δεν βρείτε. Μα σοβαρά. Κάτσε γιατί είναι σημαντικό αυτό. Ξέρω εγώ, μπορεί να συμμεσυλάβει ο Βενιζέλος και να βάλει φυλακή. Στο κελί 5, στο κελί 4, στο κελί 1, στο κελί 6, στο κελί 2, στο κελί 300. Είχαν στο κορίδαλο. Μεγάλες ντοματοσαλάτες με αυτόν τον ψωμί. Ήμουνα παιδί χωρίς μυαλό. Δεν σου ήταν αμέρτη, είμαι μέσα σκατά. Μα παιδί χωρίς μυαλό. Θα σου πω και τη συνέχεια. Επειδή ναι, δεν έχω 17.500, θα αναγκαστώ να πουλήσω κάτι από αυτά. Παιδί, δεν το λες. Είναι η αλήθεια. Εντοματοσαλάτες παντού. Αυτό είναι ο τίτλος της σημερινής εκπομπής. Όχι μόνο, έχει πολλούς τίτλους. Αλλά ένας θα μπορούσε να ήταν ένας τίτλος. Εντοματοσαλάτες και μέσα του και έξω του. Το έξω του νομίζω ταιριάζει περισσότερο με το φθινόπωρο του 2011, το οποίο έχει έρθει για τα καλά. Εδώ βλέπουμε, έχουμε ένα τζάμι μεγάλο και ένα πεύκο απ' έξω. Φτάνει στο δεύτερο όροφο και λισομανάει ο αέρας και το λιγάει και αυτό πέρα δόθε αναποφάσιστο και το πεύκο, εκτός από το σύνολο ή εν πάση περιπτώσει μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία, από χτες το έχουμε αναλάβει εμείς προσωπικώς, σαν εκπομπή, σαν σταθμός, Orion FM, και συγκεντρώνουμε χρήματα για το Θόδωρο Πάγκαλο. Κυρίες μου και κύριοι, δεν είμαι ζητιάνος. Είμαι εκ μέρους του συλλόγου. Σώζουμε τον Πάγκαλο από τη φυλακή. Δεν ζητώ ελεημοσύνη. Ζητώ να βοηθήσουμε έναν ηλικιωμένο συνάνθρωπό μας να γλιτώσει τη φυλακή. Δεν έχει να πληρώσει το ειδικό τέλος ακίνητων. Ακίνητων. Sorry. Δεν είναι κλέφτης. Δεν είναι απατεώνας. Απλά του ήρθαν μαζεμένα τα ακίνητα από κληρονομιά της θείας του. Αυτή δεν ήταν κληρονομιά, ήταν κατάρα. Είναι συμπαθητικός άνθρωπος και πάντα έχει έναν καλό λόγο για τον καθένα. Τον έχει γράψει και ο Ρίζος Πάστης. Ξέρω ότι κι εσείς περνάτε δύσκολες ώρες, αλλά νομίζω πρέπει να βοηθήσουμε τον άρρωστο συνάνθρωπό μας. Help him! Ακούσατε τι γίνεται στο μετρό, σύνδεση απευθείας με το μετρό. Να ακούσουμε και μία διατριβή, νομίζω έχει έρθει η ώρα, περί φτώχειας. Η φτώχεια δεν είναι να έχεις λιγότερα λεφτά από τους άλλους. Δεν είναι καν να έχεις λιγότερα λεφτά από όσα είχες πέρσι, ας πούμε. Και βεβαίως δεν είναι να έχεις λιγότερα λεφτά από όσα θα ήθελες. Μπορώ να ζήσω με 400 ευρώ. Πώς θα ζήσω με 300 ευρώ. Πάες κατούλες. Υπάρχουν λύσεις πολλές. Ο Γιώργος ήταν αυτός, ο Γιώργος Πρωθυπουργός. Να σας πούμε ότι στο site της Ελληνοφρένειας, στο επίσημο www.ellinofrenia.net, υπάρχει ένα βίντεο από το 1991, όταν τη χώρα την κυβερνούσε παράτος δεξιά ο νεοφιλελεύθερος Μητσοτάκης και ήθελε να ξεπουλήσει, να πουλήσει, έλεγε ο ίδιος, να ξεπουλήσει, λέγανε οι υπόλοιποι, την Εύω. Η Εύω, το εργοστάσιο της οποίας και οι εγκαταστάσεις είναι στο νομό Αχαΐας, οι εργαζόμενοι εκεί έκαναν κινητοποίησεις, στους οποίους συμπαραστεκόταν τότε ο βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ, Γεώργιος Ανδρέα Παπανδρέου. Αν έχετε λοιπόν τη διάθεση, μπείτε να δείτε αυτό το βίντεο. Στα μισά του βιντεού, στην αρχή θα δείτε κάτι δηλώσεις του Γιώργου ως σοσιαλιστής βουλευτής που υπερασπίζεται το δημόσιο χαρακτήρα της ΕΒΟ, δεν του πάει να πουλάει. Στα μισά δε του βιντεού θα δείτε τον Γιώργο να κάνει καθιστική διαμαρτυρία, να κλείνει δρόμο με μουστάκι μαύρο τότε, μαλλί μαύρο, αγωνιστικό παράστημα, μπουφάν μάχημο, να κλείνει το δρόμο μαζί με τους εργαζόμενους να κάθεται κάτω. Έχει μια αξία, όποιος θέλει ας μπει τώρα να το δει. Επίσης στο site θα βρει όλα τα μηνύματα που είχατε στείλει και στέλνετε από χτες συμπαράστασης προς το Θεόδωρο Πάγκαλο. Για το Θεόδωρο Πάγκαλο δεν βγήκε κάποιος μόνο στο τρένο και μαζεύει λεφτά, έχουμε και άλλες πρωτοβουλίες. Ένας συνάνθρωπός μας δεν έχει να πληρώσει το ειδικό τέλος ακινήτων. Ένας Πάγκαλος κινδυνεύει με φυλάκιση. Ως πότε το ανάλγητο κράτος θα αφήνει αρρώστους ηλικιωμένους στην εγκατάλειψη? Ως πότε ευάλωτα άτομα της τρίτης ηλικίας θα βασανίζονται? Ως πότε ένα τόσο μεγάλο εγώ θα τυραννιέται? Συγκέντρωση αλληλεγγύης για την ενίσχυση και τη σωτηρία του Πάγκαλου. Τρίτη, 18 Οκτώβρη 2011, στην πλατεία Συντάγματος, να βροντοφωνάξουμε κάτω τα χέρια από τον Μπάχαλο. Θα τραγουδήσουν Γιώργος Νταλάρας, Σακύρα, Φίλιππος Νικολάου, Γιώργος Κινούσης. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας θα φορεθεί σαλοπέτα. Θα πεταχτεί ντομάτα. Θα μοιραστεί κοπριά. Όποιος θέλει λοιπόν, 3η 18 Οκτώβρη, να πάει εκεί που λέει και το αγγελτήριο εδώ, θα το ακούσουμε αρκετές φορές, να συμπαρασταθούμε, νομίζω αξίζει και νομίζω θα είμαστε όλοι εκεί. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, εδώ είναι Real FM ή Rion FM, ανάλογα πώς το προφέρει και πώς το βλέπει κανείς. Μπορείτε να επικοινωνείτε στο 211 200 8200, σηκώνει ο διευθυντής στο τηλέφωνο, Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, με mail στο studio papakirialfm.gr και αν έχετε το κινητό εύκαιρο, σηκώνετε, γράφετε Real, την εξυπνάδα σας και αμέσως μετά το στέλνετε στο 54%. Ο Γιώργος βρέθηκε προχτές, το είδαμε, και σε περίπου εθνικό δίκτυο, στη Γερμανία, στους βιομηχάνους, παγκόσμιο δίκτυο, τι εθνικό, μίλησε, τα είπε πάρα πολύ ωραία, τους γοήτευσε και οι Γερμανοί βιομηχανοί κατάλαβαν περί τίνος πρόκειται, σε άπτεστα αγγλικά. Απ' έξω, δεν το πολύ δείξαν τα κανάλια βέβαια, υπήρχαν διαμαρτυρόμενοι Έλληνες για άλλη μια φορά. Ναι, ναι, μειοψηφία θα πει κάποιος, αλλά σε αυτές τις μειοψηφίες και σε αυτούς τώρα που θα ακούσετε να φωνάζουν από δοκιμαστικά συνθήματα κατά του Γιώργου, πόσα εκατομμύρια Έλληνες ακουμπάνε Αυτό είναι ένα θέμα. Θα τους ακούσουμε τώρα, θα μας πάνε και στις πρώτες διαφημίσεις. Ελικόπτερο και μπρος, δεν σας θέλει ο λαός. Ελικόπτερο και μπρος. Θα σου πω και τη συνέχεια, επειδή ναι, δεν έχω 17.500, θα αναγκαστώ να πουλήσω κάτι από αυτά. Γαβ, γαβ, γαβ, γαβ. Ρωμένον μωρό. Τρώμε καλά, πίνουμε το κρασί μας και κάνουμε μια συζήτηση περί παντός του επιστητού. Θα πάμε να μαζέψουμε ραδίκια. Κατά περίπτωση. Μεγάλες ντοματοσαλάτες με αυτόν τον ψωμί. Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να κοιτάξουμε και να μην αποφεύγουμε, κουνώντας από εδώ και από εκεί την ουρά μας, να αποφύγουμε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να συντριβεί, πρέπει να πεθάνει. Μια χαρά τα λέει, αξίζει να μαζέψουμε ό,τι μπορούμε για να ξεπληρώσει τους φόρους, τα τέλη και τα υπόλοιπα. Μηνύματα πολλά, στέλνετε, κανένα δυο διαβάζουμε, ίσως και παραπάνω. Καλημέρα, φίλε Θήμιο. Νομίζω ότι κάνουμε λάθος. Η πολιτική της κυβέρνησης άρχισε να αποδίδει. Ξεκίνησε η ανάπτυξη. Ήδη προχθές ιδρύθηκε μέσα στη Βουλή η πρώτη ορνηθοτροφική μονάδα από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό και τα φράγματα απ' έξω. Για να μην φύγουν οι κότες. Ευχαριστώ, Νικηφόρος. Παρακαλούμε. Την Τρίτη έχουμε γιορτή. Εδώ, στο Ρίον FM, έχουμε γιορτή. Μία με δύο θα γιορταστεί. Φαντάζομαι και από το πρωί θα αρχίσει και ο Τράγκας και ο Χατζηνικολάου και όλοι μέχρι το βράδυ. Τι είναι την Τρίτη ακριβώς, πόσο έχει ο μήνας. 4 Οκτώβρη. Τι είχε γίνει πριν δύο χρόνια, 4 Οκτώβρη. Είμαι σίγουρος, η μισή από εσάς, όλοι, δεν θέλετε να θυμόσαστε. 4 Οκτώβρη 2009. 4 Οκτώβρη 2011. Δύο χρόνια κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, δύο χρόνια σοσιαλισμού. Δύο χρόνια αδιάκοπης πάλης για τη σωτηρία της χώρας. Εμπρός στον αγώνα για μια Ελλάδα ελεύθερη. Δύο χρόνια ασυμβίβαστης μάχης στην Ευρώπη και τον κόσμο. Ελάτε μαζί μας και... Δύο χρόνια που άλλαξαν την Ελλάδα. Γιορτάζουμε τη μεγάλη αυτή επέτειο. Αυτή μας την πορεία, το δίκαιο... Τρίτη, 4 Οκτώβρη 2011. Στη μία το μεσημέρι από τον Ρίον FM. Ο λαός των Ελλήνων. Να είστε όλοι εκεί. Δεν θα πείσει ποτέ. Χαιρετισμούς θα στείλουν η Άγγελα Μέρκελ, η Κριστίν Λαγκάρντ, η Χίλαρη Κλίντον, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Γέρος Παπανδρέου και ο Έλβις Πρίσλεϊ. Θα τραγουδήσει ο Γιάννης Πάριος. Τι θέλεις να κάνω, τι θέλεις να κάνω. Μη λείψει κανείς. Και Γιάννης Πάριος δεν λείπει από πουθενά, το έχετε καταλάβει. Λαός τώρα φαντάζομαι θα γιορτάσει όπως πρέπει, όπως αξίζει την μεγάλη αυτή επέτειο. Ναι. Έλα. Τι έλα. Έλα, καλημέρα. Το Real FM είναι. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, ένα να σου πω, ότι αν ένας έχει 100.000 φορολογητέο... Θα πληρώσει 60, καλά είναι. Περίμενε, του έχει πάρει 30.000 με 40 φόρο. Και όταν του λέει 60% στις 100, του παίρνεις αυτό που βάζεις στην τσέπη του παιδιά, του το παίρνει το 100%. Τι να τα κάνεις να γεμίζουν οι τσέπες και να τρυπάνε και να χαλάνε τα παλαιλόνια να πάνε να αγοράζεις άλλο. Χέστο, οικονομία σου κάνει. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνουμε. Καλά, εσείς. Τι θα θέλατε, παρακαλώ. Λέγομαι Θεοδοσία, τηλεφωνώ από Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Θεοδοσία μου, πες μου. Αυτό που πρόσεξα χθες στην συνέντευξη που έδωσε η Μέρκελ στην ΕΤ είναι ότι τα μέτρα. Η Μέρκελ έδωσε συνέντευξη στην ΕΤ. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, μίλαγε η Στάι με τη Μέρκελ. Όχι. Και συνεννογιότανε. Ο ανταποκριτής από τη στη Γερμανία της ΝΕΤ. Αυτό ναι. Η βλαχάρα που ούτε το αγγλικό δεν καταφέρνει. Θα μιλήσει γερμανικό. Είπε όμως το εξής, ότι τα μέτρα δεν έχουν στόχο μεμονωμένα τον κάθε άνθρωπο, αλλά πρέπει να σώσουν τη χώρα. Καλά τα είπε. Δηλαδή ο άνθρωπος τώρα. Γιατί άμα σωθεί η χώρα, θα σωθεί και όσοι άνθρωποι σωθούν. Και ας μην έχει και ανθρώπους, δεν πειράζει. Θα έχει. Το πόσο θα είναι τώρα, το πόσο θα συζητήσουμε. Θα έχει, κάποιον θα έχει. Ναι. Ναι. Λέγεται. Μια παραγγελία θέλω να κάνω, επειδή είχε πάει τις προάλλες ένας φίλος μου. Θέλω κι εγώ ένα πενιρλί, έτσι μακρόστενο. Μακρόστενο πενιρλί, σας παρακαλώ κύριε, είστε πολύ βρωμιάρης. Βρωμιάρης. Ναι. Μα γιατί δεν. Γιατί είναι μεσημέρι και κολλάζομαι να χαθείτε να χάνεστε. Γεια. Αλλά. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ακούω τις λέξεις της εκπομπής, μόνο κάνετε ένα μεγάλο λάθος. Πρέπει να αναφέρετε καθόλου τους Γερμανούς, αλλά μόνο τους Αμερικάνους. Εκεί που λέτε Μέρκελ, βάλτε όποιο αμερικάνικο όνομα. Γιατί αργά θα το καταλάβετε. Το πρόβλημα δεν είναι η Γερμανία, ούτε η Μέρκελ, ούτε η Σόλτ. Είναι πιο βαθύ, λέτε έτσι. Είναι καθαρά το αμερικάνικο υπεριαλιστικό καπιταλιστικό σύστημα, το οποίο έχει σχέση με την παγκοσμιοποίηση, γιατί είναι σε αντίφαση αυτά που λέτε σε σχέση με τις διεθνές τράπεζες. Τώρα, συγγνώμη, εντάξει, ναι, ναι, σύμφωνοι. Τώρα εντάξει, να πούμε ο Μπιν Λάντεν να τελειώνουμε. Είναι το Real FM. Ο Real, παρακαλώ. Το Real. Να σας πω, προσπαθώ να στείλω μήνυμα για. Ούτε για το σκούτερ, ούτε για το ταξίδι, ούτε βασικά για το πεζό. Και... Άμα δεν προσπαθείτε για πουθενά, κυρία μου, πώς θα κερδίσετε. Ούτε για το ένα, ούτε για το άλλο. Μετά πώς θα βγει το διαγωνισμό. Και όχι, συγγνώμη. Για όλα προσπαθώ. Αλλά α, γιατί φεύγει. Βάλετε μια άρνηση που τα μπέρδεψε, ναι, όλα. Απλά δεν φεύγει για κανένα από αυτά, δεν φεύγει μήνυμα. Ναι, σας θέλει πολύ η τύχη, μου φαίνεται. Δεν με θέλει καθόλου. Δηλαδή, άμα φύγει, πιστεύετε ότι θα κερδίσετε με τέτοια κίνια. Ούτε το μήνυμα δεν φεύγει. Δεν σε θέλει. Παράτα το, τι να το κάνει. Άστο. Θα το πάρει κανένας άλλος που του φύγε με τη μία. Εγώ, ας πούμε. Παρακαλώ. Τον Απόστολο. Ο ίδιος, από πού τηλεφωνείτε, παρακαλώ. Από Κόρινθο. Από Κόρινθο. Καλά είναι, καλά είναι. Είστε καταβλακιώτης που λέμε. Μάλιστα, δώστε ένα τίτλο στον κύριο Πάγκαλο. Αλλαξοκολλιές και έγινε βραχιόλι. Αχα. Χαίρομαι, σας ακούω χρόνια. Α, δεν είναι βρισιά. Εντάξει. Ακούω την εκπομπή που έχετε αυτή τη στιγμή. Ήθελα κάτι να πω στον κύριο Πάγκαλο. Διεπίστωσα σήμερα. Όχι, δεν είναι ζωντανός. Ηχογραφημένο τον έχουμε. Πάλι εκπομπή. Δεν είναι εδώ, δεν ακούει. Δεν πειράζει. Αχα. Ακούει. Εγώ είμαι 83 χρονών. Της γενιάς του. Πάχω 400. Καλά είναι. Να είσαι καλά, γόρι μου. Ναι. Από εκεί και ύστερα όμως, όταν παίρνω 650 ευρώ σύνταξη. Ρε τι ρε. Η κόρη μου, η οποία είναι 50 χρόνων, είναι ανάπηρη εδώ και 25 χρόνια, γιατί πέθανε ο γιος της και κάτι έπαθε. Πρέπει να συντηρήσει και αυτήν που έχει άλλη τόση σύνταξη σαν τη δική μου. Το αποτέλεσμα μετράει. Από πού θα βρούμε τα λεπτά εμείς που θέλουν οι άνθρωποι αυτοί να περισσέψουν από τη σύνταξη, να κάνουμε δηλώσεις, από την άλλη μεριά να μην φυλάξουμε για την κηδεία μας τίποτα, και από την τρίτη και χειρότερη από όλες, να έχουμε όλους αυτούς τους ηλίθιους να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν φτάνει ο πόνος του καθένας. Ενός που έχει μόνος του. Μένω σε ένα σπίτι που είναι έτοιμο να χαλάσει. Εντάξει, κυρία μου, έχετε και εσείς τον πόνο σας, αλλά σκεφτείτε και τον κύριο Πάγκαλ που έχει να πληρώσει 7,5 χιλιάρικα για το ένα, 17,5 για το άλλο. Από πού θα βγούνε? Τη γυναίκα του δεν τη βγάλατε δήμαρχο. Από μια τσέπη βγαίνουν όλα. Μια νύχτα μαγική για την Αργεντινή. Να δούμε στο ελικόπτερο ποιος θα πρωτομπεί. Αυτά φώναζαν στο Γιώργο οι Βερολινέζοι όταν είχε πάει προχθές. Είναι ένα θέμα των ημερών. Πού θα βρει τα λεφτά ο Πάγκαλος κτλ. Κτλ. Χθες λοιπόν κοινοποίησε μια αγωγή. Ο Θόδωρος Πάγκαλος ζητάει 1 εκατομμύριο από ένα συμπολίτη μας και συμπολίτη του, τον κύριο Ευάγγελο Μυτιληναίο, νέο παιδί είναι, κύριος βέβαια παραμένει. Τον οποίο έχουμε και στη γραμμή να μας πει τι ακριβώς έγινε και πώς θα συμβάλεις, Βαγγέλη, Ευάγγελε. Ευχαριστώ για το κύριο καταρχάς. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ήρθε στη ρήμη του λόγου και είπα να μην το παρώ πίσω. Λοιπόν, σου στείλε αγωγή ο Θόδωρος. Ναι, μου στείλε μία αγωγή για ένα κείμενο που είχα γράψει πέρυσι την προεκλογική περίοδο. Είσαι πολιτικός αντίπαλος της συζύγου, είσαι στην άλλη παράταξη, εκεί στο Δήμο Σαρονικού. Μάλιστα. Του Πέτρου Φιλίππου, του νυν δημάρχου. Ακριβώς. Και είχες γράψει ένα κείμενο, το διάβασα, με πολιτικούς χαρακτηρισμούς, όπως γίνεται, ναι, συνήθως δηλαδή, μες στην ένταση. Και... ακριβώς, ήταν λίγο έντονο. Ναι, εντάξει, όλα αυτά που λέει ο Πάγκαλος είναι χαλαρά. Σωστό. Και τι σου έστειλε καταρχήν η σύζυγος αγωγή? Μου έστειλε η σύζυγος αγωγή λίγες μέρες πριν γίνουν οι εκλογές. Δηλαδή οι εκλογές γίνανε, ένα από τα κεντρικά συνθήματα ήταν και το ότι ασκήθηκε αγωγή εναντίον μου κτλ. Ναι. Μόλις έγιναν οι εκλογές. Και χθες σου έστειλε ο αντιπρόεδρος. Και σήμερα μετά από ένα χρόνο παίρνω μία αγωγή. Πάλι 1.000.000 ευρώ, πάλι για ηθική βλάβη και για το ίδιο κείμενο εκείνο με το οποίο, ναι, λέω αυτά που λέω. Κάνω και κριτική, βλέπω, για το θέμα, ναι, των υφερόντων, ναι, κάνω κριτική για το θέμα απόψεων που είχε ο αντιπρόεδρος αμβουλευτής. Ναι. Τα βλέπω εδώ καλά. Είναι 13 σελίδες, δύσκολο να τις διαβάσουμε. Στην αρχή λέει ένα βιογραφικό και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί μαθαίνουμε ακριβώς όποιος θέλει τι έχει, ναι, κάνει. Και φτάνει στην τρίτη σελίδα και λέει ο αντιπρόεδρος: με βάση λοιπόν τις προηγούμενες αρχές και τους στόχους που είχα ως πολιτικός, ουδέποτε σκέφτηκα αλλά ούτε και επεδίωξα να προκαλέσω με τη συμπεριφορά μου τόσο στην ιδιωτική μου ζωή, όσο και στην πολιτική, τον ελληνικό λαό, δίνοντας αφορμή για σχόλια και κριτική όσον αφορά την οικογενειακή, κοινωνική και πολιτική μου ζωή. Ναι, η αλήθεια είναι ότι. Δεν έχει προκαλέσει αυτό. Είναι το καλύτερο σημείο της. Όχι, το καλύτερο είναι αυτό. Και στο τέλος, για ηθική βλάβη 1.000.000 και βεβαίως να απαγγελθεί εναντίον του εναγόμενου προσωπική κράτηση χρονικής διάρκειας ενός έτους ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης απόφασης. Τυχερός είσαι. Τυχερός. Συμβάλλεις. Η αλήθεια είναι ότι στην περιοχή που ζούμε, δηλαδή πίσω από τον Μιμητό, είναι τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Τα σπίτια είναι πιο αραιά. Όχι ότι δεν έχουμε εμείς προβλήματα ή είμαστε ανώτεροι ή κατώτεροι. Απλά το θέμα είναι ότι έχει αποδειχθεί ότι δεν μασάμε σε τσαμπουκάδες και τραμπουκισμούς του ενός και του άλλου. Ναι. Δηλαδή το θέμα των ακτών το ξέρουν. Το θέμα των ελευθέρων χώρων το ξέρουν. Το θέμα της κερατέας το μάθανε. Υπάρχουν θέματα που τρέχουν και καλά θα κάνουν να καταλάβουν ότι στην από εδώ μεριά δεν είμαστε ούτε κάτι τυπάκι οι οποίοι καθόμαστε και. Ναι, και στην από εδώ μεριά. Και στην από εδώ δεν είναι μόνο από εκεί, δεν είναι θέμα τοπικό, χωροταξικό. Νομίζω στην από εκεί μεριά έχει στείλει. Υπάρχει μια έντονη, δεν νομίζω. Δεν... Ναι, εντάξει, έχετε. Το πράγμα που γίνεται. Στην Κερατέα, όντως, ήταν ιδιαίτερο αυτό που είχε συμβεί. Ναι, αν είχε γίνει κάτι αντίστοιχο, δεν το λέω που έγινε σε μένα, γενικώς. Αλίμονο αν κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, υποψήφιος δήμαρχος, μοιράζει αγωγές επειδή δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τους αντιπάλους. Νομίζω η κυρία Χριστοφάκη έχει στείλει και στην Ψυχογιού, έτσι, άλλη μια... Ακριβώς. Ένα... Η κυρία Χριστοφάκη έχει στείλει και στην Ελευθερία την Ψυχογείου και έχει στείλει και σε πολύ κόσμο. Το συνηθίζει αυτό. Ναι, αγωγές. Πάρτε, κοιτάξτε. Είναι τα έξοδα για το σπίτι, για τα σπίτια, τα πολλά. Τώρα εσύ θα μαζέψει τα χρήματα. Εσύ πρέπει να δώσει 2.000.000 στο ζευγάρι. Ναι. Ένα στη σύζυγο, ναι, και βέβαια ένα χρόνο φυλακή. Θα δώσει, θα τα μαζέψει, τι τάχει. Φαντάζομαι τάχει. Είμαι αυτή τη στιγμή, έχω μαζέψει 25 ευρώ και 48 λεπτά. Έλα, κοντά είσαι. Άμα θέλει και εμεί μπορούμε εδώ να σου τσοντάρουμε κάτι. Ευχαριστώ. Είναι τιμή σου, εγώ αυτό μόνο έχω να πω. Είναι τιμή σε κάποιον να έχει πάρει αγωγή από τον Πάγκαλο. Ναι, είναι το... οικογενειακά κοιμήλια οι αγωγές. Τα δείχνουν, ναι, συγγενείς και τέτοια. Ξέρεις, ναι, τι αξία θα αποκτήσουν αυτά πολύ σύντομα. Βέβαια. Λοιπόν, αυτά. Τα δύο πανούσια θα τα πουλάμε στα Sotheby's να βγάζουμε εκατομμύρια. Ναι, μην γελάς καθόλου. Σε έκανε πλούσιο. Σε έκανε. Δεν τον κάνει, σε έκανε. Καλά κουράγια να σου πούμε. Ευχαριστώ πάρα ό,τι πολύ. Θες, είμαστε εδώ. Καλά ξεμπερδέματα εκεί που έχετε μπλέξει με όλα αυτά τα ωραία. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ευάγγελος Μυτιληναίος ήταν, νέο παιδί βεβαίως, 25 χρονών, και έφαγε μια αγωγή. Χτες του κοινοποιήθηκε και επειδή άκουσε την εκπομπή, μας πήρε να μας πει το πρόβλημα και τον καημό του. Είμαστε μαζί του, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Φαντάζομαι όχι μόνοι μας, αλλά με το λαό πάντα αντάμα. Ο Πάγκαλος που είπε ότι τρώει φτηνά φαγητά, εννοούσε σκ. Καλές κατά θέλετε να πείτε, κύριε. Τάτρο και αυτό είναι γεμάτη, κύριε. Θέλετε να μου πείτε σκατά και μου το λέτε με σταυρόλεξο, με ρέμπους θα το βρω εγώ. Να, τρώει σκ, αλφα. Εδώ βλέπουμε τον Μπάγκαλο 9 η ώρα το πρωί. Εσύ κολλάς να μου πεις μια ώρα το μεσημέρι τη λέξη σκατά. Λέγεται. Ξέρετε τη φράση, γαμίστε τους και κρεμάστε τους για να στεγνώσουν. Αυτή τη φράση μπορούμε να την κάνουμε πράξη. Μα τι σεξ είναι αυτό που κάνετε, μέσα στο νερό το κάνετε. Μιλάμε για σεξ, μιλάμε για πολιτική πράξη, κυριέ μου. Εγώ το έκανα για να χαρώ, τώρα είναι πολιτική πράξη. Αυτή είναι η πολιτική πράξη του μέλλοντος. Θα υδροκοπάω και θα νομίζω ότι κάνω και πολιτική. Τέλεια. Βεβαίως. Και νόμιζα ότι είναι ανούσια. Είναι από το γαμίση και το είδωρ. Υδρογαμίση που λέμε, αυτό το υδρογαμίση το λεγόμενο. Τώρα νομίζω ότι νοιάζει τον Πάκη και τη γιαγιά και τον παππού που μαζεύουν τα λεφτά για την κηδεία που λένε. Εδώ η γιαγιά και ο παππούς έχουν ίντερνετ στο σπίτι. Χάκερ. Θα τους λυπηθούμε που δεν έχουν για τη σύνταξη και για τον τάφο. Ο Πάγκαλος θα... Άσε που άμα φτάσει εκείνη την ώρα, δεν θα έχεις να σκεφτείς πώς πάει ο λογαριασμός μέσα, έχω να τραβήξω. Ναι, αλλά ο Πάγκαλος... Είναι ποιος θα σε τραβήξει εσένα μέσα από τον Λάκκο. Θα πάει δημοσία δαπάνη, γι' αυτό και η παρέα του. Ναι, ότι θα πάει, θα πάει. Αλλά δεν ξέρω άμα θα είναι όπως το έχει φανταστεί. Ένα μήνυμα για το φίλο μας τον Όθωνα. Την επόμενη φορά το αυγό θα είναι επώνυμο και θα είναι κίντερ έκπληξη. Η έκπληξη θα είναι μεγάλη. Ο λαός με την πασοκάρα ευημερία, άμα πεινούσαν δεν θα πετούσαν αυγά και γιαούρτια έτσι. Θα τα τρώγανε. Αποστολάκο. Ναι. Η γιαγιά σου είναι. Έλα. 92. Καλά είναι. Ακόμα. Τη δία μου που μου φάλεγανε τώρα. Ναι. Να τους κυδέψω και τους 300. Και να βγάλουνε τον καρκίνο και 300. Καλοσύνη, να είστε καλά. Το γουδί να τους κρεμάσουμε, αγόρι μου. Εμένα πώς θα χωρέσει εκείνο το γουδί πια. Βάλω κι αλάτι να τους βγάλουμε. Δεν θα μπορούμε να απολαύσουμε συναυλία, έλεος. Το μου φυλάκια. Παρακαλώ. Ψάχνω μέσα στο ελληνοφρένια.net. Ναι, ναι, για παίζουν τι ψάχνεις. Στο ελληνοφρένια.net. Είμαι ο ειδικός, ναι. Στο ελληνοφρένια.net μήπως. Όχι, λέω, ψάχνω, λέω, το τραγούδι που βάζει την εκπομπή. Αλλά δεν τα βρίσκω πουθενά. Λοιπόν, επειδή είσαι λίγο καραγιοζάκος, πήγαινε στο ελληνοφρένια.net, δεν ξέρω αν το σημείωσες, αφού μπει στην αρχική σελίδα, στο front page που λέμε, κάτω, που λέει best videos, εκεί αριστερά είναι τα τραγούδια της εκπομπής. Δεν έχει μπει ακόμα το σημερινό, ρε μαλάκα, δεν το βάλαμε το σημερινό ακόμα τραγούδι. Άμα κάνετε ένα refresh, αγαπητέ μου, όλα υπάρχουν, είμαστε πολύ συνεπείς. Το ξέρω ότι είσαι πολύ συνεπείς, γι' αυτό και σας ακούμε. Δεν είχα κάνει και εγώ refresh τώρα, δίκιο έχεις. Λοιπόν, είναι το Ζαμπέ, της Cranberries. Είναι μια συνάδελφος, τραγουδίστρια ξένη. Λοιπόν, εξαιρετικό. Παίρνω τηλέφωνο για τον έρανο που κάνατε για τον Πάγκαλο, ρε. Να σε καλά, τι έχετε να προσφέρετε, παρακαλώ. Να σου πω κάτι. Έχω 1000 ευρώ φυλαγμένα για την κηδεία μου. Δώσ' τα τώρα. Ναι. Και τώρα η κηδεία σου είναι. Άκου, θα περιμένεις μέχρι τότε. Τώρα είναι η ώρα. Μια ερώτηση ήθελα να κάνω για τα καινούργια μέτρα. Ναι. Αν πηγαίνουμε με τη γυναίκα μας και αυτή μας κόβει απόδειξη, θα μετράει η απόδειξη στην εφορία. Γιατί θα πηγαίνετε με τη γυναίκα σας. Τώρα ναι. Να μιλάμε και ρεαλιστικά. Ορίστε. Να μιλάμε και ρεαλιστικά. Εκτός και αν το κάνεις μόνο και μόνο για την απόδειξη. Έτσι θα πήγαινα κι εγώ. Μάλιστα. Αλλιώς τι λόγος υπάρχει. Μάλιστα. Αν έχεις αφημί, πες να σκόψεις τιμολόγιο. Αυτό έλεγα, ρε παιδί, να μας πούν τα χρήματα τουλάχιστον στο σπίτι. Γιατί έτσι κι αλλιώς δουλειά είναι. Πες να σου γράψεις από κάτω γεύμα εργασίας. Μα κρεβάτι εργασίας. Κρεβάτι εργασίας, ας πούμε. Ναι, κάτι τέτοιο. Πώς τα γράφαμε στο τιμολόγιο, έτσι. Δουλειά είναι. Το κάνεις επειδή το θες, το κάνεις για να εξυπηρετηθείς. Να σου πω, ρε. Εντάξει, κάνει σάτυρα με όλα. Αλλά τα έχει γκρεμίσει, ρε φίλε, και τους ανθρώπους του πνεύματος. Το Γιάννη το Βούρο βρήκες να σατυρήσεις. Ποιον θες να σατυρήσω, πες μου. Εσύ αποφασίζεις. Πες μου. Όποιον θέλεις, αλλά τους ανθρώπους του πνεύματος δηλαδή. Ήταν μετά από αιτήσεις του κοινού. Ή ήταν η ετιμιγορία, μάλλον θα σου το πω καθαρά. Ξέρα έτσι. Η ετιμιγορία του κοινού ήταν. Αυτοί αποφάσισαν. Το κοινό αποφάσισε 44% να βγάλει τον ΓΑΠ πρωθυπουργό. Είναι τόσο σοφό, νομίζεις. Τον αγαπήσατε όλοι μέσα από το Fame Story. Τον λατρέψατε όλοι στις νυχτερινές πίστες. Η πρώτη δισκογραφική δουλειά του Θόδωρου μετά το παιχνίδι είναι γεγονός. Η ταξική αντίδραση, η ταξική παλινόρθωση, η καταπίεση και η εκμετάλλευση του εργαζομένου. Θόδωρος Πάγκαλος. Τα σεκλέτια του Θόδωρου. Ο λαός θα με αποστρατεύσει. Περιλαμβάνει τη γνωστή επιτυχία «Σε διώξαν από την κοκκινιά». Σε διώξαν από την κοκκινιά που το έχεις παρακάνει και στα ταμπούρια του μηνά του Φουκάρα αρχίσες το Σεργιάνι. Και δύο ποίηματα έκπληξη που έγραψε ο Θόδωρος λίγο πριν φύγει από το παιχνίδι. Αν με ζητήσει κόμισα, πείτε πως μετακόμισα. Αγάπη μου γαμώτο, δώσ' μου ένα μπισκότο. Αντί μπισκότο, σε ορισμένες στιγμές μπορεί να ζητήσετε καρότο. Αναγκάζεται. Έβγαλε CD, πουλάει τα ποίηματά του, ό,τι θα έκανε κάθε άνθρωπος, ό,τι κάνουμε όλοι δηλαδή, για να καλύψουμε το ειδικό τέλος, την έκτακτη φορά. Απλά κάποιοι έχουν να δώσουν και να πουλήσουν, κάποιοι άλλοι δεν έχετε να δώσετε και να πουλήσουν. Ο Θόδωρος Πάγκαλος χθες αυτά τα πολύ ωραία τα είπε στο Μέγκα. Έχει καιρό να χτυπήσει, είναι η αλήθεια. Χτύπησε, μας έχει δώσει υλικό νομίζω σε όλους ότι πρέπει αυτή την εποχή να ξεφύγουμε λίγο από τα γνωστά προβλήματα τα οποία δεν ξεφεύγει κανείς. Απλά μια ψευδέστηση ωραία δημιουργείται. Γιατί διαλέγει όμως το Μέγκα ο Θόδωρος Πάγκαλος? Οι εργοδότες, οι ιδιοκτήτες ταξί που είναι ανταγωνιστικό μέσο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, απεργούν σήμερα ταυτόχρονα και συνδυασμένα. Μη μου κάνετε μέρα αυτού του συλλογισμού. Δεν έχω άλλο καταφύγιο. Μόνο εσάς έχω δει πλέον που μπορώ να έρχω στην τηλεόραση. Γιατί? Άμα, για λόγω του λαϊκισμού του φθηνού που παντού, ας πούμε, έχει κατακλείσει τα πάντα. Και εσείς μιλάτε μετά για δράματα. Δεν σας φτάνουν τα λεφτά, δεν έχετε ΔΕΗ, φαΐ, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ορίστε ο άνθρωπος πως μαλάκος. Είναι η πρώτη φορά που ακούγεται η φωνή του πιο γλυκιά, πιο μαλακή, όταν λέει δεν έχω κανέναν άλλον στην τηλεόραση να βγω, μόνο εσάς. Συγκινητικές στιγμές, το είχαμε από χτες, δεν προλάβαμε. Όπως έχουμε κρατήσει τις απόψεις του για τους ταξιτζίδες. Αλλά επειδή έχουν χτες και σήμερα απεργία και δεν είναι στο τιμόνι, αύριο που θα επανέλθουν θα τις βάλουμε, ώστε μετά το ραγκούσι να αποκτήσουν έναν επιπλέον φίλο, το Θόδωρο Πάγκαλο, όχι ότι δεν τον είχαν από παλιά. Για να καταλάβετε λοιπόν ποια είναι τα δράματα των πολιτικών, των ηγετών, των ταγών αυτού του τόπου που δεν λογαριάζουν τίποτα, ακούσατε το δράμα, ένα δεύτερο δράμα του Θόδωρου Πάγκαλου. Το υποσχεθήκαμε. Το κάνουμε πράξη. Ένας άνεργος, αναεργαζόμενο. Εργασιακή εφεδρεία για όλους. Μια Αργεντινή ανά μία Ελλάδα. Ειδικό τέλος για μισθωτούς συνταξιούχους. Πασό. Η καταστροφή συνεχίζεται. Πασό. Don't cry for me, Argentina. Για να μην ξεχνάμε και τα επιτεύγματα, όχι μόνο ένας εργαζόμενος σαν οικογένεια, αλλά ένας άνεργος σαν εργαζόμενο και όλα τα υπόλοιπα που μόλις ακούσαμε, γιατί είμαστε μια εκπομπή που στόχο έχει βεβαίως να μην ξεχνάει, να μην ξεχνάτε εσείς και η εκπομπή, τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο. Κάποιος ακροατής το ανέφερε, είναι στο επόμενο τηλεφωνικό κέντρο τώρα στο τελευταίο, ότι κάτι με την κηδεία όλων αυτών των πολιτικών που κυβερνάνε, που θα γίνει δημοσία δαπάνη, ποιητική αδεία, μπορούμε να το αλλάξουμε, να το κάνουμε εν ζωή δημοσία δρεπάνη. Δεν ξέρω αν γίνεται, αν προσφέρεται, αλλά κάποιο τρόπο θα βρούμε όταν έρθει αυτή η ευλογημένη ώρα. Κάπως έτσι και με αυτά τα αισιόδοξα, σαν εικόνες, φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί το μαγκαζίνο, 2 με 3,5, Γιάννης Παπαδόπουλος, το υπόλοιπο πρόγραμμα μετά. Ο σύντροφος Νίκος Απρανίδης ήταν σήμερα εδώ, ρυθμίζε τους ήχους. Τα υπόλοιπα αύριο, τελευταία μέρα της εβδομάδας, στη 1 και 10. Γεια σας. Λύσε μου μια απορία. Δεν μου λες όλοι αυτοί που ψηφίσανε χθες το τέλος. Όταν και αν δεν ξαναεκλεγούν βουλευτές, θα έχουν φρουρά, το έχουν σκεφτεί? Δεν θα είναι πολίτες εφόσον δεν θα έχουν βουλευτικό αξίωμα? Τα έχουν σκεφτεί αυτά τι έχουν να πληρώσουν μετά? Δηλαδή ο κόσμος τι περιμένει? Μας πηδάνε μεταφορικά και περιμένουν να έρθουν να μας πηδήξουν και κυριολεκτικά για να βγούμε στους δρόμους. Εσύ τι λες, δεν τα έχουν σκεφτεί? Γιατί κατεβαίνουν μια ζωή στην πολιτική για να φτιάξουν ένα σπίτι 5-10, όχι ένα? Για να ξέρουν που θα κρυφτούν τη δύσκολη στιγμή. Δεν μου λες, τώρα δεν χρειάζεται μια 17 Νοέμβρη? Σκοτώνει έναν προς έναν. Γιατί αυτή με ποια λογική? Είμαστε κατά της βίας, αγαπητέ. Κατά της βίας. Εγώ δεν είμαι φίλε κατά της βίας. Εκτός και αν μας προκαλέσουν. Τώρα δεν προκαλείσαι δηλαδή. Και τέλος πάντων είναι διαφορετική η βία της εξουσίας από τη βία που προτείνετε εσείς. Η μία από τις δύο είναι πιο καταστροφική. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα να μάθω σε ποια συχνότητα εκπέμπεται χαλκίδα. Πού να ξέρω, κυρία μου, πού εκπέμπουμε χαλκίδα? Εμείς είμαστε στην Αθήνα και ακούμε από την Αθήνα. Θα ξέρουμε πού εκπέμπουμε στη χαλκίδα? Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πώς είναι μάλλον δυνατόν, ενώ όλη η κοινωνία λέει μην βάλετε αυτό το νόμο και όλοι να λένε αυτές τις μαλακίες που τις έχουμε ακούσει και μας έχουν πρίξει τα αρχεία και μας έχουν κάνει σαν του King Kong, ότι και καλά σώσουμε την πατρίδα. Θα σωθεί η πατρίδα τώρα με τα να πληρώνουν όλοι αυτοί που έχουν, ας πούμε, και ένα σπιτάκι να το πληρώνουν χρυσό? Να μην πληρώσει κανένα, ρε φίλε. Προσπάθησα να το λες αυτό συνέχεια. Ναι, ενώ ήταν όλοι πρόθυμοι. Εδώ χρειαζόμαστε μια 17 Νοέμβρη. Τι έγινε, του ψήφισες εσύ το νόμο, δεν άκουγες την κοινωνία που έβραζε και δεν ήθελε? Μπαμ, επόμενος. Τι ψήφισες το νόμο, μπαμ, τέλος. Και θα σου πω εγώ, για πότε θα γίνει μαγκιά κλανιά και ο κόλος φιλιστρίνη. Να σου πω, άκουσα τον Πάγκαλο, είχα ακούσει και τα μέτρα και έχω τρελαθεί τελείως, δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τι πρόβλημα υπάρχει? Αλλά δεν φταίει ο Πάγκαλος, Φταίνε πρώτα απ' όλα εσείς οι δημοσιογράφοι που καθόσαστε και τους ακούτε και δεν του ρίχνουν κάτι και οτιδήποτε υπάρχει πάνω στο τραπέζι να του πούνε τι είναι αυτά που λες από ντοματοσαλάτες, έχει γίνει έτσι το γομάρι αυτό. Καλέ ναι, ντομάτα είναι όλο μέσα, τι νομίζετε. Με λαχανικά ξέρεις πώς γίνεται. Λοιπόν. Φάτε κρέας. Λοιπόν, δεν γίνεται. Δε. Δηλαδή δεν υπάρχει. Αυτοί είναι ασύλληπτοι. Ασύλληπτοι. Αλλά σου είπα, φταίνε πρώτα εσείς οι δημοσιογράφοι, γιατί τι ιδιότητα έχετε. Ποια είναι η ιδιότητά σας. Ρουφιάνοι, λαμόγια, γλύφτες εξουσίας. Παπαγαλάκια. Παπαγαλάκια, δεν ξέρω τι εννοείτε. Ναι, λοιπόν, όλα αυτά και ύστερα φταίνε κι εμείς που καθόμαστε ακόμα και τους ακούμε. Και που μας βλέπετε κι εμάς. Ναι, εγώ να σου πω τώρα, έχω απελπιστεί. Θα το κλείσω το ραδιόφωνο. Ναι, ραδιόφωνο ακούω. Όχι, όχι, που μας βλέπετε, είπα. Εννοούσα και την τηλεόραση. Το ραδιόφωνο μια χαρά είναι. Άκουσα τον Μπάγκαλο σήμερα πρωί-πρωί που δεν έχει λεφτά να πληρώσει. Αφού είναι και αυτό το κίνημα, δεν πληρώνω. Έδωσε σύνθημα ο άνθρωπος. Δεν πληρώνουμε. Τελείωσε. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Να σου πω, αυτά τα γουρούνια χθες γιατί κάνανε συγκέντρωση, μπάτσι. Για να φύγει η ρετσινιά από πάνω τους. Όχι άλλο γουρούνια. Επειδή τους κόψανε το μισθό, ας πούμε. Πώς. Επειδή τους κόψανε το μισθό, λέω, Ναι. Όταν εμείς τα κάναμε αυτό, όμως μας κόβανε, μας βαράγανε τα μ***α, Βαρέστε τους κι εσείς τώρα. Αυτό κάναμε. Και πάλι καλά που τους κόψανε το μισθό. Φαντάζεσαι τι θα είχε γίνει άμα τους κόβανε τα γκλόμπια, άμα τους κόβανε τα δακρυγόνα. Έλα, ναι, να σου πω για κάτι άλλο. Πανικός. Απροσπέλαστο θα ήταν το Σύνταγμα από μπάτσου. Όμως οι ειδικοί φρουροί όλοι με βίσμα δεν παίρνουν. Οι Πασόκοι δεν τους βάλανε. Καλέ, όχι, αξιοκρατικά. Έλα, άκουσα από τον χοντρό ότι δεν έχει να πληρώσει. Δεν είπε και στο άλλο τον χοντρό. Ναι. Δεν έχει να πληρώσει τώρα πόσο, 15.000, πόσο του βγαίνει το φόρο και αυτά. Ναι, κάπου εκεί. Ναι, να σου πω, εδώ σήμερα εγώ μπορώ να τον βοηθήσω λίγο. Έχω κοτόπουλο με πατάτες. Άμα θέλει να περάσει να φάει, είχα ένα λεφτά ο άνθρωπος έξω, έτσι και αλλιώς και το ματασαλάτα είναι ακριβή. Τι είναι αυτά, δεν τα τρώει αυτά, αυτά είναι διέτη. Όχι, για να τσοντάρει, ρε παιδί, μπορεί να τι, 15.000 πάρτο τα σπιτιά. Τρώει ντομάτα έτσι για να κάνει γουρουνιά που είναι παχυντικιά. Μην τρώει ντομάτες, τώρα αυτή την εποχή δεν είναι και καλές ακόμα. Αλλά αν άκουσα καλά, λέει κάνει και παπάρα. Πρώτη φορά βλέπω παπάρα να κάνει παπάρα. Ελικόπτερο και μπρος, δεν σας θέλει ο λαός. Ελικόπτερο και μπρος. Πουλημένε. Μαντένω να μάνω σε κέντα τραπά. Δεν πράντω να δούλα από τα μιλιτά. Ελικόπτερο. Στην Αργεντινή, να δούμε στο ελικόπτερο ποιος θα πρωτοπεί. Θα σου πω και τη συνέχεια, επειδή δεν έχω 17.500, θα αναγκαστώ να πουλήσω κάτι από αυτά. Γαβ. Ρωμένον μωρό. Τρώμε καλά, πίνουμε το κρασί μας και κάνουμε μια συζήτηση περί παντός του επιστητού. Θα πάμε να μαζέψουμε ραδίκια. Κατά περίπτωση.